तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू झलक रही है। हमारे मस्ती छलक रही है। I'm not afraid.